sualit të vetë po thot, a bëhen itikaf në për të gjitha xhamit? Yani, a bëhet itikaf në gjithë të këtë xhamit apo jo? Kështu thojnë shumë disa ulëllar, lakin ka ardhë hadithi për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, që ka thënë, la itikafa illa fi thalathati masajid, al masjid al haram, wal masjid al nabawi, wal masjid al aqsa. Por që këtë hadith, nuk ka gjajt me ba itikaf në tjetër gjami që janë, nuk janë një pje këtë në tërë gjamija. Që këtë është sahihi, që ka ardhë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pari katër thot, të ejtë në mesgjit, a falet para akshamit edhe drejkës të një dhuhrit, në kohën kërë është ndalu më falë, si dhe kërësir e zani. Këtu ka dy mezheve, se pe jo në ma e ka thënë disa që është gjahiz, disa ka thënë nuk është gjahiz me falë të ejtë në mesgjit në vakët që është makrohe. Lakin, e i mezheb që thëtë është gjahiz, që kë mezheb është sahih, por disa delile që kanë ardhë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ma i forti delil, që i meselet janë shumë dhe së mundë me folë zgjanish, ma i forti delil, hadisi që thëtë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, idha gjaa ahadukum jevme ljumua, والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كو حديث ست يمشيرة شم هلط نكدين كو حديث ست مسلماني كورتين جامي ديت الجماس هذا خطيبي أشتو فول نكاش جائز منايتن për para që të falin dyreqat të hitë më zhjit. Nuk ka gjajnë më najtën. Letë falin dyreqat, më sënaj letë rrinë. Tuken, që ka thanë për gëmën s.a.s. hadis jetër, i dha kulte li sahibika, jo me lëgjumua, o lë imamu e khtub, ansit, fakat lëgjuta. Kë hadis, kalbën një mesire, që nuk është gjaiz me ba emër në arruf e nehi munkër të ken që është të fol hoxha në hytëve ditë në jumas. Aleikum salam, rëtullahi, barakatuh. Ala wa salam. Ala, mësak, Allah, më khejt. Ja, la, johën. Për të hitë më zhjit. Ka hitë më zhjit. Kër hadisi dytë, ka thënë nuk ka gjajz më ba emër bil maruf edhe nej në mënkar të kënë që hoxha ashtu ba hytëpe ditë gjumas. Dhe më thënë kë hadis që farëgji emër në maruf nuk ka gjajz më ba emër në maruf. Kur që jetë mësire që shtu në qëtër anë ka ba emër mi falë dyre qatë të jetë mësjit del në tijgje që me falë dyreqat në qëtë vakë që nuk është gjaiz me falë qëtër gjaha, është vajib me falë këtë dyreqatë, lakë me falë në afile nuk është gjaiz. Ashtu, dhe gjawabi që kur ti një nësën në gjamië të këtë që është vakë të i krahetit, nuk është gjaiz me falë në afile, lakë ka bërgjë me falë dyreqatë të jetë mësjitë. Kë hadisi i gjumas, e nëpë dëlil, që është ma i forti dëlil, që nuk është gjaiz insani me hinë gjamije, e me najtën, uvelau që është në vakti në kërahetit, illa ma që të falin dyre qatë. Hadisi umum që i vjen, ka dy rivajete. Një rivajet fët, i dha gja ahadukum, i dha shafet, i dha dëkhala, أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدويت فليصلي ركعتين ثم ليجلس فرشكت حديث يفد رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

s'ka fajde për këti mësim. Ashtë zëngin, e ka marrë është që thotë, Zotë i Gjeleshenu më fedë, u atu zëka, nuk e nëbëzët jatën, kërë nuk është mësini mirë. Shka të mësën, muslimani duhet më punu me ta. Kur të marrë nga është islamin, islamin e tijë dhe imanin e tijë, edhe punen me qka ka marrë dhe është, vjen u dhe mësasaj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe është për surët e nësër, që e kalëzohë së parit, inë në insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë dhe është që është imanë. Wa amilu s-salihat, duhet ma punu, me qka ka mësuhu, kalzume, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr, kja është fjala, ki alidh muslimanin, me musliman, që janë vlazin ti, në islamijet. E ka barë që musliman që është mësuhu, edhe ban pun me qka mësuhu, me ba tawasi, me musliman bil haqq. Shka dhe me thamë bilhat? Janë i dafi nësihat që i shoqit që i me edhë në udhë drejt që është hak edhe me ba sabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt që nuk është këdaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që i dameli dhe vedin me shoqit tije që do me eqin kur që ka ba emër zoti gjëleshen hu e pega me nësë asëllëm. Që këtë surët duhet më shtinë më në mirë që në që i kam ledhë që ta kawaidë që ta usullë që alladhina amanu duhet më marrë është që është imani u amilu salihat duhet më punu që ka marrë është mësënën mësëmidan halkun në dalalet bëjnë që të dënë që të dënë që të dënëja të vasohu bil haqë po të vaso me sabër, janë i kalzohën hakun shi shoqit, që i e kanë bashkë me eqen, mësënëj, i thonë shi shoqit, kene më ba sabër, se nuk është kadajnë me eqen u dhe drejt, që në ka ba e mërzoti gjelëshenu. Kështu është. A gjohë për shumë është i mirë, por e ka kazbin që vetë për i khuanë muslimi, janë i thotë, në të rëgu diqka ati që vetë për ikhwanë muslimin. Jani, si ka fillu, qka bëjnë, si punojnë, të punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih. Ako muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam, më mledhë në islamiet. Lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ash islami si kur që ka thënë Abu Hanifja, ash islami si kur që ka thënë Maliki, ash islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkut. Dhe thirin në islam, qa ash islami, vala, gjithë kosh për josh, e që ka kamësuhë. Në suri e ka një mithal të bukur, thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, shtoni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, ka marrë për teshët ti këtu të qafja i ka thonë këtë muslimani ati jahudit velan eslim vele këtel tak i e banë musliman i thët jahudis jësëfët myti qitash e i tutët dridhët thët më falë që ka me ba thët vëllaj nuk dhije nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta, që shtu të shë kretë gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. A i thojnë islama, islama, islam, shumisa të tyne nuk kalëgjohën që është islami.

يعني كان شيء ما إذن شريعت كتا نكيان سيكور أخوان المسلمين هذا حزب التحرير هيا المامي ثلاثة كارشيكي بنوين ما إسلاميات انتي كان مارغشت بنوين يعني مثلا رال في تونس يأرون ميكرا رال في تونس يويش تيشة تافيرة رال في تونس نكفار جامية كيا يعني تياشتوش تمام يعني كويتايتي أبو بكر الجزائري فرشي تمسيلة إيقالي فدو وقتا لكن كويتايتي ترآن نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة تبليغ كجماعة أكان عقيدة سيكورتي سلفيين سلفيين الدنيا كتش خش نكمونة مثلا تيكتا كان يعقيدة دشمنة تونة نقاشة السلفيين كان عقيدة نيبسة كنتي كثوين قرآن السنة نقاد قرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيان كشتو بسا جماعة التبليغ ميلان تيت لفديم تي أنا لفدوها عطا مجحطة ميلان كنتن آن جماعة التبليغ كافي تيونسيان هنفية كافي تيونسيان شافية بناكي كافي تيونسيان مالكي هذا حنبلية تشاشتو تيان مسوه تشاشتو باين نكان يفيشر نكان ليه كارشي قرآن سنة بغمارت سيكوريان سلفيين نكثوين مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي أشنلت سيكور شانطان فلمات وارد صحابة التابعين إلى آخره ثوين الله أعلم نكي بثوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله أعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سيكور كي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو ني آن سيكور كي قال جوابتا شبسقا تكتن كد آن يان ما ميسا جماعة تير لكن نكيان أوضتون تشدوهت بمرغش مسيحنا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين پر بويا پر بلوك پر چيكا يرى پر بول صاري الحكمي شكرت خرج بثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينوي كي مقصد شكرت فو كنالي قا حرائي كاتنا يعني كيماويات طيب كاحنا أمورش هنا كم مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايسون بوي كساي لكن هراب شنو كسون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان هنا مچت بوي تفضوسي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمور وشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار رش بيتير أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونبثال تشفيال عرف شبر ممارهش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلوك سيكورونا فلوك تي مية البان باردة أعج جائز بورتوية تي mi ba sabër shqyp që pasu ti mi ba me boj uvelau që është boj ahim na a ke më kësat që që boj e që ka ndalë tësh treja që ka ke më kësat atë boja që ndalë tëshë ka ndalë treja po uvër është a ke më kësat që ti jesë ej, jesë ky mi ba lukët me qitë boj që ka ndalë tësh po Këtham, gjitha cila boj që e keni pa e ka darë në këtë dëman, është gjaiz për muë, nuk është gjaiz për juë, është gjaiz për plakën teme, nuk është gjaiz për grunë tëme, të gruja jeme është plakë si kurune, gruja jute nuk është plakë, është rje si kurteje. Madam, flokët, hala, nuk janë zbardhuë, nuk është gjaiz me ba me hinna, jose me ba me këta buhe që ka ndalë tësh. A u mërëvesh? Këthohëm e thamë që, une, mësi jam plak, e zbardhu mjekra jeme, është gjaiz me ba këta buhe të kret, illa që ka është buhe e zizë. Illa dhiz. Pse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dy hadithe. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qil meqen, e ka hi, e ka mshi qyfrin, ka ken meqe babaj Hazreti Ebu Bekri Siddiq, ka ken aty. E ka prunë gjali ti, babën ti, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pa pejgamberi mjekrën i babës Ebu Bekrit, në barë sikur katuni, sikur, ja, kutun, që i thonë, leshe, ja, nuk është leshe, pamuk, sikur pamuki, i barë, e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mjekrën i babës Ebu Bekir të barë si kur pa muki i ka thënë gëjru hadhe shajb u gjennibuhu të sëvad në rojën i këtë bardhim që e ka në mjekër lakin lëgonu për dzezës këa është hadithi i parë. Hadithi dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jekunu fi ummeti, akwamun, jasbihune bis sawadi, ka hawasili tajri, la jerihune rajhat al gjenna. Plum, dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjasë. Plum. Plumi, disa pluma ka një këtu dhezë, qështu. Fëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka më ardhën këtë ummeti ti, disa akuam, i napin boj dhezë flokë e tyne, mjekra që e të krytin, ka havasëllit tëjrë, e një dhezë, si kur kë vijësje e ka kë plomi, nuk e marin erën e gjennetit. Jani të më tha nuk hinë gjennet. Jani është një haram i fort shumë. Shkurt, këta bojët i ka ndalë, kret është gjajz me i bojë, në kam kans. Thori kanë jo? Në kanë të kanës, illa që ja bojë që të ne bojë të zezë, që është hamë. Lakin për ke? Për plakë. Për që ati që ka fidu flokës më banë zbardha, ama për që ata që janë tri, si kur që bajnë satë disa grahe, këri një emnin baruke. Baruke. Ata që janë disa kapuqa, me flokë. Sat me flokë të zeza,